Na zegarach właśnie minęła 21. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 11 stycznia. Benjamin Filip, czas na serwis. Obrady Sejmu przerwane do jutra, protestu w sali plenarnej ciąg dalszy. Senat przegłosował ustawę budżetową. Za chwilę o tym, co działo się dziś w parlamencie. W tym serwisie też o spotkaniu prezydenta z korpusem dyplomatycznym i relacja z pierwszej konferencji Donalda Trumpa po wyborach prezydenckich w USA. Marszałek rozpoczął 34. posiedzenie Sejmu i kilka minut później ogłosił przerwę do jutra do godziny 10. Salę plenarną wciąż okupują posłowie Platformy. W blokowaniu mównicy nie uczestniczą już posłowie Nowoczesnej. To w Sejmie z kolei kilka godzin wcześniej Senat przyjął ustawę budżetową bez żadnych poprawek. O szczegółach Mariusz Krzemiński. Ekspresowe przyjęcie budżetu przez Senat i to bez żadnych poprawek było ogromnym zaskoczeniem, bo wcześniej politycy PiS-u głośno mówili o tym, że są gotowi zgłosić w Senacie nawet poprawki opozycji i w ten sposób zachęcić PO i Nowoczesną do zakończenia protestu na sali obrad Sejmu. Tego też m.in. dotyczyły rozmowy prowadzone podczas Konwentu Seniorów. Według senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Żaryna pośpiech był wymuszony przez kalendarz. Ekspres jest wynikiem faktu, że my jako Senat musieliśmy podjąć decyzję do jutrzejszego dnia. Więc albo dziś, albo jutro. W takie wyjaśnienia nie wierzy senator PO Bogdan Borusewicz. Według byłego marszałka Senatu PiS przyjął ustawę bez poprawek, bo nie chciał już więcej negocjować z opozycją. To pokazuje, że PiS nie jest gotowy na żadne konstruktywne decyzje, rozmowy, że to wszystko, co się działo w Sejmie przez szereg godzin dzisiaj, było tylko kamuflażem. Platforma Obywatelska nie brała udziału w głosowaniu. To wszystko działo się dziś w parlamencie, z kolei przed budynkiem na Wiejskiej demonstrowali zwolennicy opozycji. Trzymali transparenty Komitetu Obrony Demokracji oraz Stowarzyszenia Obywateli RP. Krytykowali sposób, w jaki parlament przyjął budżet. Obywatele RP i Komitet Obrony Demokracji. Dosyć tego już mamy, wszystkiego. Ja już mam dosyć. Chcę, żeby moje dzieci, moje wnuki żyły w spokojnym kraju. Budżet mają uchwalić od nowa i koniec, bo nie ma budżetu. Zamkną się na tej kolumnowej sali i sobie uchwalą, co będą chcieli. Chociaż i tak uchwalają, tylko powinni to zgodnie z regulaminami i tak dalej. A oni robią, co chcą. Nie podoba mi się to, że ustawa budżetowa jest przyjmowana, jak jest przyjmowana. Nie podoba mi się to, co się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym i dlatego tu jestem. Posłowie PO zapowiadają, że zaskarżą ustawę budżetową właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. Bezpieczeństwo i budowanie więzi międzynarodowych wokół tych dwóch osi będzie koncentrować się aktywność zagraniczna prezydenta w tym roku. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie trwa doroczne spotkanie Andrzeja Dudy z korpusem dyplomatycznym. Prezydent mówił o konieczności reformy Unii Europejskiej, utrzymaniu bliskich relacji transatlantyckich i konieczności bliskiej współpracy na linii Unia-NATO. Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku Donald Trump wyraził oburzenie, że służby... Prezydent powiedział, że zależy nam na utrzymaniu bliskich relacji transatlantyckich we współpracy z nową administracją amerykańską. Więź transatlantycka przynosi bowiem wymierne korzyści partnerom po obu stronach oceanu. Andrzej Duda powiedział, że będzie konsekwentnie wspierał działania zmierzające do rozwiązania problemów, z którymi zmaga się Europa. Przypomniał, że w wielu krajach w tym roku odbędą się wybory. Zależy mi, żeby Europa, która w tym roku przejdzie przez proces wyborczy w wielu państwach, osiągnęła poziom stabilności wewnętrznej umożliwiający podjęcie wspólnego wysiłku reformy Unii Europejskiej. W opinii Andrzeja Dudy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, kluczowe znaczenie ma wdrożenie wszystkich decyzji warszawskiego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, zarówno w wymiarze wojskowym, jak i politycznym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Donald Trump ostro o raporcie w sprawie Rosji. Prezydent elekt USA zaprzecza, by Rosjanie mieli kompromitujące informacje na jego temat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Nowym Jorku Donald Trump wyraził oburzenie, że służby wywiadowcze dopuściły do wycieku prasowego niepotwierdzonych doniesień. To hańba, że ujawniono takie informacje. Czytałem ten raport, to zmyślone wiadomości, fałszywki, nic takiego nie miało miejsca. Donald Trump zapewnił, że Rosjanie nie mogą mieć żadnych kompromitujących nagrań wideo z jego udziałem, ponieważ kiedykolwiek wyjeżdża za granicę, zachowuje się bardzo ostrożnie. Kilka lat temu byłem w Moskwie, ale zawsze, gdy wyjeżdżam za granicę, powtarzam wszystkim dookoła: bądźcie ostrożni, jeśli nie chcecie znaleźć się w telewizji, bo wszędzie są kamery. Donald Trump zaprzeczył, by miał jakiekolwiek związki finansowe z Moskwą. Nie prowadzę żadnych interesów w Rosji, nie starałem się o niej, nie mam żadnych kredytów w Rosji. Donald Trump podkreślił, że nieprawdziwy raport na jego temat został przygotowany przez jego przeciwników politycznych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Policjanci z Katowic pojawili się na stokach narciarskich w Wiśle. W trakcie ferii pełnimy służbę na terenie Ustronia, Wisły, Istebnej, Szczyrku i Korbielowa. Najczęściej jesteśmy dyslokowani z uwagi na zagrożenie na stokach narciarskich. To właśnie te wykroczenia takie jak kradzieże nart, jazda pod wpływem alkoholu, wiele zdarzeń, wypadków. Mówił Emil Juchnicki, patrolujący stok w Wiśle-Osadzie. A ferie jako pierwsi już w piątek rozpoczną uczniowie województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Słuchowska. Gospodarze grają z Brazylią, co oznacza, że we Francji rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. W pierwszej połowie na razie w inauguracyjnym spotkaniu to Francuzi prowadzą z Brazylijczykami 9-3. Polacy w bardzo, mówiąc dyplomatycznie, odświeżonym składzie pierwszy mecz zagrają jutro z Norwegią. W tych mistrzostwach nie chodzi nam jednak o wyniki, podkreśla trener Tałant Tuyszebajew. Doświadczenie to jest najważniejsze, ale żeby walczyliśmy w każdym wstępnym meczu, chcieliśmy gryźć parkiet i chcieliśmy wygrać, a potem zobaczymy, jaki będzie wynik na koniec. Znamy półfinalistów siatkarskiego Pucharu Polski. Zaksa Kędzierzyn-Koźle do zera wygrała z Efektorem Kielce i w najlepszej czwórce zmierzy się z Jastrzębskim Węglem, który również do zera pokonał Cerat Czarnych Radom. Espadon Szczecin dzielnie walczył z PGS Krom Bełchatów, uległ dopiero po tiebreaku i to bełchatowska drużyna zagra w półfinale. Jej rywalem będzie gdańska ekipa Lotos Trefla, która również po tiebreaku pokonała dziś w Rzeszowie Asseco. Turniej finałowy w najbliższy weekend we Wrocławiu. W Pucharze Ligi Angielskiej w pierwszym meczu półfinałowym walczą dziś Southampton i Liverpool. Po 20 minutach Southampton prowadzi 1-0. Rewanż 25 stycznia. Dzień później rewanż rozegrają Manchester United i Hull City. Pierwsze spotkanie Czerwone Diabły wygrały 2-0. Dwie polskie koszykarskie drużyny przegrały dziś w europejskich pucharach z drużynami z Węgier. W Lidze Mistrzów FIBA w 12 kolejce zawodnicy z Telmetu Zielona Góra przegrali z Solnoki Olaj 75-86. To ich ósma porażka w rozgrywkach. Również po raz ósmy, tyle że w Eurolidze przegrały koszykarki CCC Polkowice. Tym razem z Uniką Sopron 64-76. Noc w całym kraju z opadami, najczęściej śniegu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem. Na termometrach nad ranem od minus 13 stopni w Przemyślu, przez minus 9 w Warszawie do minus 1 w Szczecinie. Jutro cieplej, nawet 4 stopnie we Wrocławiu, 2 w Koszalinie, 0 w Lublinie, minus 1 w Zakopanem. Wszędzie może padać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż tyle i więcej, więcej i jeszcze więcej. Tylko za tyle i taniej, i jeszcze taniej? Tak! Już od jutra w tygodniu XXL w Lidlu. Świeży schab wieprzowy w plastrach, tylko 9,99 za 700 gramów. Tak, 9,99. A proszek do prania OMO 7 kg, tylko 39,99. Tak, jedynie 39,99. Tydzień XXL. Jeszcze więcej, jeszcze taniej. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa, Grzegorz Górny. Pod koniec zeszłego roku Sejm ustanowił 6 patronów roku 2017. Będzie to rok, a właściwie już jest rok, po pierwsze Józefa Konrada Korzeniowskiego, dalej marszałka Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, rzeki Wisły oraz dwóch duchownych. świętego brata Alberta i błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Te dwie ostatnie postaci są stosunkowo mało znane, no i rodzi się pytanie, co jest w nich takiego ważnego, że uznano ich patronami Polski w roku 2017, obok tak wielkich pomnikowych postaci jak Józef Piłsudski i Tadeusz Kościuszko. I o tym za chwilę będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Klub Trójki, Grzegorz Górny, jeszcze raz witam Państwa. Jak już mówiłem, rozmawiać będziemy o dwóch postaciach, które Sejm Polski ustanowił patronami roku 2017, czyli święty brat Albert Chmielowski, błogosławiony Honorat Koźmiński. A są z nami w studiu ojciec Gabriel Bartoszewski, kapucyn, który jest wicepostulatorem, czy był wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego, a teraz jest kanonizacyjnego ojca Honorata Koźmińskiego, a także wielu innych postaci, jak Stefan Wyszyński, Jerzy Popiełuszko, Stanisław Papczyński. Także ojciec Gabriel zna od podszewki życiorys tych wszystkich postaci. A drugą osobą, którą gościmy w naszym studiu, jest dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry Państwu. I chciałbym zapytać panów, co jest takiego aktualnego w życiu tych dwóch postaci, że Sejm postanowił je uhonorować takim tytułem. Co oni mają dzisiaj do powiedzenia? Bo jak ja studiowałem ich życiorysy, to mnie uderzyło, że to wcale nie było takie oczywiste, że oni trafią do stanu duchownego, że będą wierzący, że zostaną wyniesieni na ołtarze, że tam był bardzo silny element niewiary, wręcz zmagania się o swoją wiarę. I myślę, że to chyba może być coś, co dzisiaj ludzi współczesnych też może jakoś interesować, bo wiele osób ma dzisiaj problemy z wiarą. Proszę ojca. Więc Honorat Wacław Koźmiński, urodzony 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej. W wieku 5 lat rozpoczął szkołę elementarną w Białej, potem skończył gimnazjum w Płocku i w 1844 roku został zapisany do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował rok, potem drugi. No i czy został wciągnięty w jakieś nurty lewicowe, czy socjalistyczne i został podejrzany o przynależność spisku antycarskiego i zaaresztowany i osadzony w 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Czyli to był najgorszy pawilon w Cytadeli Warszawskiej? Z którego się nie wychodziło już nigdy, normalnie. A on ile miał lat wtedy? O 16 niecałe. A, czyli 16-latek wsadzony do najcięższego więzienia. I on aresztowany w marcu 1946 roku przeżył jakiś rodzaj choroby, tyfusu i utracił przytomność. Ale przedtem jeszcze popadł też swego rodzaju niewiarę, ponieważ wyniósł ją z domu, ale wdawał się, jak sam potem mówi, że nawet chodził do kościoła i bluźnił. Mhm. I w tej chorobie, gorączce, wołał: toś ty jest Bóg, dlaczego mnie nie ratujesz? I lekarz dał mu jakieś lekarstwo, po którym stracił przytomność. 3 tygodnie leżał nieprzytomny. A matka rodzona przybyła z Włocławka i modliła się przed kościołem Paulinów o uwolnienie syna. I 15 sierpnia 1847 roku, jak sam pisze, Pan Jezus przyszedł do mnie do celi więziennej i łaskawie do wiary przyprowadził. Czyli miał objawienie. Rozumiem, że w tym więzieniu, kiedy znajdował się w stanie niewiary, bluźnił Bogu, miał objawienie. I to było jakieś takie szczególne, nadzwyczajne przeżycie, które potem dochodzenie nie przyniosło skutku, nawet jak tam niektórzy autorzy mówią, że przysłali mu jakiegoś tam szpiega czy więźnia, żeby tam go wyciągnąć coś z niego, a on zaczął z nim rozmawiać o Trójcy Świętej. I wtedy podsłuch nic nie przyniósł i został uwolniony. Mhm. Ale to przeżycie, które on często wspomina, a nawet w jednym momencie wspomina, że Pan Jezus przyszedł do mnie i dotknął mojej twarzy, oblicza Pańskiego. I to był klucz, że jak on wyszedł z więzienia, tam jeszcze trochę zahaczył o studia, ale nie było mu w głowie, tylko, jak potem napisał, Pan Bóg gnał mnie do zakonu. Czyli tutaj takim fundamentalnym, kluczowym przeżyciem był ten moment uwięzienia. A jak było w przypadku brata Alberta? Bo tam, tutaj mieliśmy do czynienia z bluźnieniem Bogu, a tam była depresja, jakieś zaburzenia psychiczne, emocjonalne, prawda? To prawda, ale tutaj ten nie było tego tak radykalnego odejścia od Boga. U Adama Chmielowskiego łączy ich jedna rzecz na początku, w młodzieńczym okresie. To służba Polsce. To była konspiracja, a to był u Adama Chmielowskiego w młodym wieku udział w powstaniu styczniowym. Jako młody uczeń szkoły przyrodniczo-politechnicznej w Puławach, prawie z wszystkimi uczniami tej szkoły, wraz z wybuchem powstania styczniowego udaje się w pole, służy najpierw pod takim dosyć radykalnym dowódcą Leonem Frankowskim, później bierze udział w tych największych bitwach w tym pierwszym etapie powstania styczniowego pod dowództwem Langiewicza. Potem wraz z upadkiem Langiewicza przedostaje się do Galicji. Tam zostaje aresztowany, osadzony w więzieniu w Ołomuńcu. Ale udaje mu się stamtąd uciec i w maju ponownie przekracza granicę, wraca do królestwa i znowu zaciąga się do oddziałów powstańczych, walczy i traci... Granat wybucha pod jego koniem, zostaje bardzo, bardzo ciężko, ciężko ranny. Konieczna jest amputacja nogi, to jest, która odbywa się w szpitalu w Koniecpolu. To jest jeden z takich rysów często wspominanych, bo to jest amputacja bez znieczulenia wtedy ten. Z cygarem, tylko on połyka to cygaro i zostaje z tym cierpieniem. Ale nigdy nie skarży się na ten swój los. Wręcz gdyby ofiaruje to swoje cierpienie, ten ból za wolność Polski. I te nie zostaje aresztowany. Udaje mu się wyjechać do Francji, do Paryża i tam dzięki pomocy emigrantów kupuje bardzo nowoczesną wtedy protezę, która pozwala mu praktycznie normalnie funkcjonować. Nawet jeździł na łyżwach, swobodnie chodził i wiesz, fascynacja malarstwem, wraca do Warszawy, później studiuje malarstwo, zna między innymi Monachium, w którym spotyka wszystkich czołowych malarzy, przyjaźni się z nim z tego okresu Wyczółkowskiego, Giermskiego, Witkiewicza. Fascynuje się sztuką, ale czegoś poszukuje cały czas i szuka Boga w tym swoim życiu. I tak trafia do ojców jezuitów w starej wsi. Ale czy była jakaś droga do Damaszku? Takie zdarzenie nadprzyrodzone, niesamowite, tutaj, jak tutaj mówił ojciec w przypadku Honorata Kuźmińskiego? Raczej nie. I tylko tu jest ciekawa rzecz, zaczyna się w tym nowicjacie. Nie może sobie tam znaleźć miejsca i występuje, opuszcza jezuitów z objawami depresji. I tu jest rzecz głębokiego psychicznego załamania. To stwierdzają lekarze. Potem przybywa do Krakowa i tutaj w Krakowie zderza się z miastem, w którym z jednej strony swoboda tamtych lat, to są lata 80. XIX wieku. Tak samo ten świat artystyczny cieszy się tam swobodami, które dawała autonomia galicyjska. Ale on trafia na drugie oblicze tego miasta, na ubogich, na nędzarzy. Trafia między innymi do takiej miejskiej ogrzewalni. Spotyka się z tak nieludzką biedą, że to nie pozwala mu żyć dalej. Ale on tam trafia dlatego, że jest też taka sytuacja jako nędzarz? Czy? Nie. Chce po prostu, idzie jak gdyby zobaczyć to miejsce. Ta miejska ogrzewalnia była początkowo w gestii władz miasta. On w jakiś sposób chce pomagać tym ludziom, angażuje się wykupuje tą ogrzewalnię i przystępuje do remontu tej ogrzewalni. Jednocześnie zmienia praktycznie swój wygląd, nawet ubiór właśnie. Szyję sobie taki habit, w którym często jest... Wstępuje do trzeciego zakonu. Zostaje tercjarzem właśnie tutaj. Zostaje i szyję sobie habit i w tym habicie, znaczy ten wizerunek już jest znany nam do dzisiaj i zajmuje się pomocą tym najbardziej ubogim ludziom, bo rzeczywiście warunki, jakie panowały w tych przytułkach, były no niezwykłe. To byli ludzie brudni, chorzy, zawszeni. I on zajmuje się pomocą tym ludziom. Tworzy tam łaźnie dla nich, żeby ci ludzie z ogromnej biedy. Pamiętajmy, że Galicja była bardzo bardzo biednym zaborem. Ta przecież bieda wsi galicyjskiej była przysłowiowa i tysiące tych biedaków ze wsi szukało jakiegoś lepszego życia w Krakowie, nie znajdując go tam i trafiając na ulicę. I jako tercjarz właśnie brat Albert, znaczy jeszcze wtedy Adam Chmielowski. Bo przyjął habitu kapucynów, ale radzeński. W kaplicy loretańskiej. Tak. No, w tej kaplicy, gdzie Tadeusz Kościuszko w czasie insurekcji kościuszkowskiej się modlił. Czyli mamy dwie postaci, dwóch duchownych, XIX wiek, pod zaborami, obydwaj z perypetiami dochodzą do wiary. Jeden od, można powiedzieć, ateizmu i bluźnierstwa, drugi przeżywając stany załamania emocjonalnego, wręcz depresji, ale fakt, że zostali uznani przez Sejm Polski patronami roku 2017, nie wynika tylko z ich duchowych przeżyć, ale z pewnych zasług dla Polski. I jakie to są zasługi właśnie? Co zadecydowało o tym, że wyróżniono ich tak jak Piłsudskiego czy Kościuszkę? Więc Wacław Kosmiński odbywa po wyjściu z więzienia spowiedź jedną, potem generalną spowiedź w kościele kapucynów w Warszawie i decyduje się na wstąpienie do zakonu. Normalnie odbywa rok nowicjatu. Potem był intelektualnie rozwinięty, więc 4 lata seminarium teologii i filozofii. Otrzymuje święcenia 27 grudnia 1852 w kościele Świętego Krzyża i rozpoczyna działalność na terenie Warszawy, gdzie była względnie swoboda religijna, więc poza życiem zakonnym to przede wszystkim staje się spowiednikiem. Już ściąga trochę młody kapłan, ściąga ludzi do spowiedzi. I jawi się jako wybitny kaznodzieja. W 1855 roku, kiedy były uroczystości ogłoszenia niepokalanego poczęcia w Warszawie, to jednego dnia wygłasza 3 kazania w różnych kościołach. Był zapraszany. Był katechetą na pensjach. I po prostu jawi się w jego kapłańskim życiu już młodym tutaj ponownie cytadela, ponieważ kuria wyznaczała kapłanów do dysponowania skazańców, byli inni kapucyni i między innymi honorat. Czyli on odprowadzał skazanych na śmierć polskich patriotów w cytadeli. No tak, ojca Grypina Konarskiego, kapucyna. No rozumiem, że chodzi o ojca Agrypina, który brał udział w powstaniu styczniowym. Tak. Więc on także jest przy wieszaniu bohaterów powstania styczniowego. Tak. I to jest szczególna, dodam, egzekucja, bo to jest w Dzień Bożego Ciała. Ale trzeba pamiętać, że regulamin wymagał, iż kapłan musiał iść wieczorem, pozostać na noc i usposobić więźnia do spowiedzi, jeżeli ale zechciał. Ale w celi śmierci musiał kapłan całą noc i przeżywać całą noc. Ewentualnie rano szedł po Najświętszy Sakrament, jeżeli życzył sobie, jeżeli nie, to zostawał aż do egzekucji i musiał towarzyszyć skazanemu na kibitce pod szubienicę. Ale z tego, co pamiętam, nie można było wieszać księdza, tylko wcześniej trzeba było... Zdjąć ten sakrę. Właśnie, a to chyba się nie zawsze Rosjanie do tego stosowali. No właśnie, no to honorat jako spowiedni się upominał, a ten żołnierz carski napluł mu skazańcowi. I tak został. Więc i honorat kilkakrotnie brał udział w tej operacji i ciężko to potem przeżywał. No, jest to oczywiście. No tak, no całą noc ze skazańcem. Jego działalność dwunastoletnia w Warszawie była bardzo obszerna, bardzo owocna. Między innymi przyczynił się do powstania Zgromadzenia Sióstr Felicjanek 1855. I po powstaniu styczniowym, kiedy zresztą były ruchy już wolnościowe, honorat był bardzo, na ile miał rozeznanie, ostrożny i nie aprobował ruchów radykalnych, ale to powiedzmy jak tego. I po upadku powstania decyzja kasaty klasztorów i 28 listopada 1864 klasztor kapucyński na Miodowej zostanie skasowany. Nocą ponad 20 zakonników wywiezionych do klasztoru w Zakroczyniu i tam przy obecnych braciach skasowano ogromną liczbę praktycznie więźniów mających słabe środki. A oczywiście rząd carski proponował, że na utrzymanie w tym klasztorze tak zwanym etatowym dają 40 rubli. Jeżeli kto chce wyjechać za granicę, otrzymuje 150 rubli i w każdej chwili może jechać. I kiedy tam rozważano wśród braci, czy wyjechać, to młody honorat wystąpił ostro i mówi: nikt nie wyjedzie. Opatrzność Boża nas tu postawiła i tu mamy zostać i pracować. No chyba jeden czy drugi najwyżej wyjechał. No i w tym zamknięciu, gdzie niewolnie zakonnicy bez zezwolenia nie mogli się wychodzić do klasztoru, nawet odwiedzać kogokolwiek i tak dalej, przy tym bieda materialna, a honorat, któremu pamięć obecnego Jezusa ciągle towarzyszyła, oddawał się modlitwie, zwłaszcza adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi. I nawet już w 1867 roku, po kilku latach, był trochę nieskończonym architektem, zaprojektował 3-drzwiowy konfesjonał, żeby spokojnie spowiadać, bo ochrona chodziła i podsłuchiwała też. Liczyli, kto się spowiada, ile do Komunii Świętej przychodzi, przystępuje i tak dalej. I ciekawa rzecz, że honorat już zasłynął w Warszawie i ściągał ludzi z Warszawy, którzy parostatkiem przyjeżdżali Wisłą do spowiedzi. I potem nie wiadomo, jakie tajemnice były, że ludzie z dalekich stron, gdzieś obecnej Ukrainy, Białorusi i tak dalej. To rzeczywiście bardzo ciekawe, bo tak. Zabór rosyjski był o wiele bardziej srogi niż zabór austriacki, czy wtedy to już były Austro-Węgry, prawda? CK Austro-Węgry. A jak właśnie tam... Ja tu jeszcze może skończę. A, dobrze. I tu jest ciekawe zagadnienie, bo po kasacie zamknięto zakonników na resztę na wymarcie. Jeżeli było 2000 rozproszonych, to liczyli, że z końcem wieku będzie wszyscy wymrą. I tak się faktycznie stało. Zostało 135 chyba. Honorat, który czytał i rozważał Ewangelię, doszedł do wniosku, że tak, życie zakonne jest z ustanowienia Bożego i ustać nie może, bo bez niego nie byłaby wypełniona Ewangelia. I mówi tak, Pan Jezus chodził po świecku. Matka Boża po świecku. To jeżeli przychodzili do niego penitentki, osoby, które chciały wyjechać za granicę, żeby tam wstąpić do klasztoru, powiedział, nie wyjedziesz, tu jest ziemia i tu trzeba pracować. Tu nas opatrzność potrzebuje. I dlatego radził tym gorliwym osobom, żeby podjęły życie religijne według wskazań ewangelicznych w formie ukrycia. Naśladowanie Jezusa i Maryi jako osoby świeckie, ukryte. I to jest jeden element. I oprócz tego, Honorat, ciekawe, że on rozpoznawał rzeczywistość współczesnej Polski i świata przez kratki konfesjonału i widział różne problemy społeczne. I stąd też nie była mu obojętna sprawa po uwłaszczeniu ludzi wsi, służących, ludzi fabrycznych, we fabrykach niewiast i tak dalej. I wybierał osoby bardziej inteligentne i potrafił jakoś Duchem Bożym przekonać, żeby podjęły inicjatywę opiekowania się grupami. Dlatego, że carat zakazywał łączenia się w grupy i tak dalej, w stany i zawody. I dlatego on grupowo pod kierunkiem odpowiednich osób formował. Mhm. I stąd powstało szereg tych grup. Ale tak. No właśnie, bo powstało 27 aż, 6. czy 26. Tak. 26 żeńskich zgromadzeń skrytych, czyli bezhabitowych, takich, można powiedzieć, no, na pół konspiracyjnych, i założył je człowiek, który nie wychodził praktycznie z konfesjonału, czyli konfesjonał był taką skrzynką kontaktową konspiracyjną. Ja tak widzę na podstawie tych dwóch postaci takie przejście od romantyzmu do pozytywizmu, że one jakby symbolizują takie przejście z jednej strony od tego ducha insurekcyjnego do takiej pracy organicznej. I właśnie jak to było tutaj w przypadku... Że w Galicji mamy inną sytuację. Mamy do czynienia ze swobodą, więc tutaj Adam Chmielowski uzyskuje zgodę ówczesnego biskupa krakowskiego Dunajewskiego i zakłada zgromadzenie właśnie Albertynów. Przyjmuje imię Albert i zajmuje się właśnie posługą. Od tego czasu to zgromadzenie zajmuje się posługą wśród tych najuboższych, stwarza im warunki do godnego życia. W całej Galicji tworzy noclegownie, tworzy kuchnię, w której rozdziela żywność tym biednym, godnie ich ubiera. Czyli tu tym rysem takim jest służba drugiemu człowiekowi, pomoc drugiemu człowiekowi. Czy taki prekursor pewnych ruchów, można powiedzieć, dobroczynnych, tak, charytatywnych? To jest oficjalnie dobry jak chleb, bo on jest, widzimy go na wizerunkach właśnie, z bochenkiem chleba, ten człowiek chodzący po zaułkach Krakowa, rozdający chleb potrzebującym, kuśtykającym, charakterystyczny ten stukot tej protezy rozlegający się na ulicach Krakowa, szczególnie w tych takich najbardziej ponurych, biednych częściach miasta. Ale pamięta też o swej przeszłości, ponieważ spotyka na swej drodze, jak później za kilkadziesiąt lat się okaże, również świętego, wtedy już ojca Rafała Kalinowskiego, też powstańca styczniowego. Znaczy jego rok obchodziliśmy kilka lat wcześniej. To było związane z rocznicą jego śmierci. W 1907 roku umarł. ale tutaj ich droga była podobna do świętości. Znaczy, zresztą to podkreślał, razem zostali beatyfikowani później przez Jana Pawła II, bo w 1983 roku. I to było pokazanie, bo Rafał Kalinowski, wcześniej Józef Kalinowski, poszedł do powstania na Litwie. Został członkiem władz powstańczych na Litwie, mimo że był przeciwnikiem powstania styczniowego. Uważał, że to nie ma szans. Walka zbrojna. Jego brat był czynnie zaangażowany w powstanie, jak również jego krewny, też słynny z przywódców powstania na Litwie, Jakub Geisztor, autor słynnych pamiętników z zesłania. I idzie do tego powstania, bo mówi, że to jest obowiązek, że on nie może, że wokół jest tyle poświęcenia, tyle ofiary, taka skala ofiary składana przez jego rodaków, że on nie może pozostać obojętny. Idzie do powstania, zostaje aresztowany na wiosnę 1864 roku i zostaje skazany na karę śmierci. Ta kara śmierci zostaje zamieniona na zesłanie. Trafia na Syberię do Usola i właśnie tu to zesłanie, na którym spędza około 20 lat, jest drogą do Boga, bo on później trafia do karmelitów. Czyli okazuje się, że się spotykają. Że takie traumatyczne doświadczenie jest taką okazją do przewartościowania swojego życia, można powiedzieć, do nawrócenia. Ale wracając jeszcze do brata Alberta Chmielowskiego, co było w nim takiego, że on stał się postacią, po którą sięgali też pisarze, poeci w swoich utworach? Na przykład Stefan Żeromski uczynił go taką jedną z głównych, można powiedzieć, główną postacią w swojej walce z szatanem. Albo Karol Wojtyła na temat brata Alberta napisał dramat, Brat naszego Boga. I jeszcze było wiele innych utworów, a także obrazów, gdzie bohaterem był brat Albert. Właśnie co w nim takiego było? Znaczy, przede wszystkim dobroć i ta służba drugiemu człowiekowi. A u Jana, u Karola Wojtyły, Karolowi Wojtyle postać brata Alberta była szczególnie bliska, ponieważ można powiedzieć, że oni oboje przeszli podobną drogę do Boga, bo oboje, brat Albert, znaczy Adam Chmielowski, porzucił malarstwo. Podobnie Jan Paweł II porzucił literaturę, teatr, wybrał powołanie, czyli sztukę na... Więc i też tutaj ta droga była bardzo bliska. Osieroceni też zostali dość wcześnie. I to, o czym pan redaktor wspominał, ta praca taka w trudnych warunkach, utraty niepodległości. Oni dochodzili do granic poświęcenia, wyznaczali miarę człowieczeństwa. Zresztą o tym mówił Jan Paweł II, beatyfikując ich, że właśnie udział w powstaniu styczniowym, które było wtedy przegrane, można było przegrane, czyli kończyło się brakiem nadziei, a ci ludzie odnosili ich człowieczeństwo po latach zwycięstwo. I to był przykład właśnie z czerwcowej pielgrzymki Jana Pawła II to nieprzypadkowo wtedy, w czerwcu 83 roku. No tak, bo to była rocznica stanu 100 lat od 120 lat, ale to nie tyle rocznica, nie, to myślę, że ważniejszy był ten moment. zabicia nadziei, jaką było wprowadzenie stanu wojennego. I to było pokazane nam wtedy w latach 80., że jest jeszcze inna droga, że nie można porzucić nadziei, bo oni osiągali zwycięstwo nad własnymi słabościami. No tak, dotykali istoty człowieczeństwa. Zresztą Jan Paweł mówi właśnie, że co jest miarą, pytał, że oni przez to cierpienie wyznaczali hierarchię pewnych wartości i mówił te wartości wyznaczały miarę człowieczeństwa pewnego. I pytał, co jest miarą człowieczeństwa właśnie w tym czasie. Czy siła, prawda, przemoc stanu wojennego, czy służba, pomoc drugiemu człowiekowi. No właśnie, bo to jest ciekawy wątek, że w czasach bez nadziei oni nieśli ludziom nadzieję. Tak. No więc wracam do mojej myśli. Honoriat jest postacią wielowymiarową, jeżeli można użyć takiego terminu, bo on dostrzegał różne sytuacje społeczne. Nie tylko się modlił, nie tylko doradzał i prowadzić życie duchowe, ale jednocześnie interesowało go, powiedzmy, i sytuacja wsi, sytuacja robotnictw fabrycznych, służących, rzemiosło, ludzi chorych. I w tym celu zakładał zgromadzenia. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli carat przewidywał, że z końcem XIX wieku zakony wymrą, to honorat, jak mówią statystyki, zebrał około 10 tysięcy osób, mężczyzn, a głównie niewiast, w swoich zgromadzeniach, czy w swoich wspólnotach, które nie tylko służyły Bogu, ale jednocześnie działały społecznie na różnych odcinkach. No właśnie, bo to nie były takie zakony klauzurowe, że się zamknęły za ścianami. Klauzurowy tylko... jeden jest, to jest inna kwestia. Tak. Ale większość jednak... To była otwartość na człowieka, na formację człowieka, zwłaszcza niewiast. No, z tego co pamiętam, jedna nawet była wspólnota, zakon poświęcony opiece paralityków. Tak, tak, to przejściowo. Potem tego zniknęła. Ale tych zgromadzeń 20 kilka zostało. Obecnie jeszcze jest 16. Do dziś istnieje. Do dziś. Ale honorat jest założycielem. Co więcej, on potrafił każdemu wspólnocie opracować ustawy. Czy on 20 tych kilka statutów, reguł? Wskazania. Nawet potem potrafił zmieniać pod wpływem działań zarządzeń Stolicy Apostolskiej. Oprócz tego był pisarzem. Pozostawił po sobie dosyć bogatą spuściznę nie najwyższych lotów, powiedzmy, naukowych, bo powiedzmy nie miał tak wysokich studiów, ale w zakresie życia religijnego. Takie czterotomowe dzieło Traktat o Miłości Bożej, bo ją przez całe życie przyświęcało, żeby pokazać ludziom, jak Bóg kocha ludzi. Święty Franciszek i jego naśladowcy. Potem szereg broszur dewocyjnych i tak dalej. Bibliografia nosi ponad 100 pozycji. Mhm. Czym się interesował? Dzięki niemu mamy Święto Matki Bożej Częstochowskiej. To jest jego inicjatywa w 1903 roku podjęcia starań, bo on mówił, że mamy najcudowniejszy obraz, a nie mamy święta. I poprzez przeora Jasnej Góryce Reymana i biskupa Żydowieckiego Stolica Apostolska w 1906 roku ustanowiła święto Matki Bożej Częstochowskiej. Czyli można też powiedzieć, że ojciec Honorat Koźmiński właśnie stworzył taką armię, bo 10 tysięcy ludzi aktywnie działających w zorganizowanych takich konspiracyjnych strukturach na rzecz konkretnych potrzeb społecznych, no to rzeczywiście jest wielka, wielka siła. I to było przede wszystkim w ukryciu. No tak. No to przedziwnych metod trzeba było używać, żeby przewieźć korespondencję, żeby powiedzmy nawiązywać kontakty i tak dalej. No i doszło do tego, że w 1908 roku niejako pani Bojarska napisała broszurę Tajne Zakony Honorackie. I w ten czas władze carskie rozpoczęły śledztwo po całym Królestwie Polskim i Cesarstwie i chcieli odkryć to wszystko. Ale one były tak skonspirowane i tak urządzone, że na przykład jeżeli miały kapliczkę w mieszkaniu, to tak urządzona, że nie można było się zorientować. Kredens kuchenny przyszła, zamieniała w ciągu minuty, tak, rozumiem. Jeżeli przyszła, powiedzmy, rewizja czy coś i w 1913 roku sprawa doszła do samego Honorata, gdzie go ten Rodzianko przesłuchiwał, że tyle zakonu zał. A co więcej, ponieważ inicjatywa zakonna Honorata była nowatorska, nie zawsze, powiedzmy, biskupom to odpowiadało i w 1907 roku konferencja biskupów polskich napisali do Stolicy Apostolskiej, żeby zreformować. Biskup Popiel wysłał list. I oczywiście ochrona carska odkryła ten list. I potem przyjechali z tym listem do Honorata i coś tam narobił. Tego. Czyli okazuje się, że kobiety były lepszymi konspiratorkami niż biskupi, bo ich no się tak nie udało zdemaskować, no a korespondencję biskupów przechwycano. Kiedy Rodzianko przyszedł i kazał tłumaczyć Honoratowi treść tego pisma, i Honorata pyta, a mówi, co? Ja tylko spowiadałem. To jeżeli jakaś ta kobieta przyszła do mnie i mówi, że chce pobożnie żyć, to ja mam ją donosić do policji? To nic podobnego. No tak. A Rodzianko mówi, ale tu do tego tłumacza, drugiego ojca, mówi, to przecież tutaj arcybiskup Popiel pisze o tym. A ten mówi, ja nie byłem spowiednikiem Popiela i nie wiem, czy on kłamał, czy nie kłamał. I po prostu ta rewizja bardzo groźna się rozpłynęła. I zgromadzenia się ocalały. I Honorat tutaj mówi, że on się tylko modlił o światło Ducha Świętego, co ma odpowiedzieć. Ale też zostawił po sobie nie tylko ojciec Honorat, ale także brat Albert też zostawił po sobie instytucję, prawda? Zgromadzenie. To są Albertyni, Albertynki, ale przede wszystkim armię ludzi. Jeżeli to była armia ludzi w konspiracji, to tutaj była armia ludzi zaangażowana w pomoc drugiemu człowiekowi, również świeckich. I do dzisiaj ten duch pomocy trwa w Stowarzyszeniu Świętego Brata Alberta i różnych takich dobroczynnych inicjatywach. Nie zapominajmy, że Adam Chmielowski wcześniej był malarzem. Część swych obrazów sprzedał, żeby te dzieła dobroczynne mogły funkcjonować. Ale parę gdzieś tam zostało na strychu, gdy już żył w wspólnocie zakonnej i pewnego dnia sobie przypomniał o tych wcześniejszych fascynacjach i poprosił jednego z współbraci, żeby mu przyniósł, pokazać kilka tych obrazów. Tam słynny jest obraz Ecce Homo. To tak, to jest najsłynniejszy jego obraz, ale ten poprosił, żeby ten ze strychu przyniósł. A ten młody współbrat mówi, ale ich nie ma. A pyta, ale gdzie są? A on mówi, one były takie już zabrudzone, nieczytelne, więc ja je porąbałem i na podpałkę zużyłem. I Albert wtedy zbladł, ale i mówił, coś ty prostaku narobił, ale zaraz go przytulił, wybaczył ten czyn, bo to już dla niego nie miało znaczenia. Tylko pomoc drugiemu człowiekowi. Więc trzeba tutaj dopowiedzieć po tych niewielkich słowach, że Achilles Ratti, delegat apostolski, w 1918 roku przyjechał do Warszawy i przygotował sprawozdanie o kościele i o życiu zakonnym. To było 2 lata po śmierci Honorata, 18 rok. To napisał, że to był człowiek wielkiej mądrości i świętości, który potrafił dokonać tak wielkich dzieł społecznych i tak dalej. I co trzeba powiedzieć tutaj, że Honorat w swoim jest w ogóle właściwie mało znany jeszcze. Ale on chciał być zapomniany. Chciał żyć w ukryciu. I przed śmiercią to napisał, że chcę umierać na krzyżu na ziemi jak Pan nasz Jezus Chrystus. Poza tym pozostawił dokument fenomenalny ascetycznie, moja ostatnia wola. Przedziwny dokument obrazujący jego życie i jego świętość. No, ojciec Honorat Koźmiński chciał pozostać nieznany, no ale niestety nie dajemy mu tego spełnić. Także Sejm też nie spełnia jego życzenia ostatniego. Będziemy pewnie jeszcze wiele podczas tego roku słyszeć i o ojcu Honoracie Koźmińskim, i o bracie Albercie, ponieważ ich rok się właśnie zaczyna. Myślę, że sądząc po tym, co tutaj nasi goście mówili, można by jeszcze wiele, wiele, wiele innych ciekawych rzeczy powiedzieć, ale patrzę na zegarek, nasz czas powoli, powoli dobiega końca. Także dziękuję bardzo za przyjście do studia, za udział w naszym programie. Naszymi gośćmi byli ojciec Gabriel Bartoszewski z Zakonu Kapucynów i doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. A audycję prowadził dla Państwa Grzegorz Górny. Słyszymy się za tydzień, w następną środę. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. I dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach.